پڑھی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو بابا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ۔ آج فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کیسے کیسے کون سے اسٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے ہیں، لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے بابا جان کے سامنے میں نے نعت شریف پڑھی، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔